three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Hiturile momentului în România își dau rândul în Romanian Top 100, alături de voi, Andreea Berghia și Dan Marcu și colaboratorii, fără de care acest clasament n-ar fi posibil, mediaforest.ro. Avansa locul 43, Nica Marrera și Alinka, Get Live. I swear I wanna be with you tonight. You gotta show me what is wrong or right. Because I never felt this way before. I wanna feel you now in my life, in my life. Și uite cum este Nica Marrera în urcare săptămâna aceasta pe 43, Get Alive. Locul 42, Gym Class Heroes și Adam Levine, Stereo Hearts, avem Adele cu Someone Like You pe 41 și mai avem o recapitulare înainte de primii 40. Number 50. Ale 40 de locuri urmează în RT 100. Locul 40 pică Bob Sinclair și Rafaela Cara, Far L'Amore, în jos și Anna, Tell Me Why, este pe 39. Iar locul 38 găsim Adi Eftimie, Lonely. Nu singur el, ci împreună cu David Guetta e Snoop Dogg pentru Sweat, piesă care urcă pe 37. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Can you get me up like I'm late from my first class? So I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper, babe. But them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my eighth floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the mates, though. And I apologize, but when I slip, I turn girls into slip and slide. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Șase locuri mai sus coprie pe 37 pentru Snoop Dogg și David Guetta, Sweat. În joc Jennifer Lopez și Lil Wayne, I'm Into You pe 36, pe locul 35, Miss the Connector, Ring the Alarm, și avem Claudio Cristo și Tammy, 7 locuri mai sus pe 34, THB. Number 34.

Watch as the night turns into day. We let the fire be the light. Sky's the floor tonight. Fly me with your gentle sway. Under the coconut tree, you'll be chilling with me. Making love to you in the bed, so you made up sanity. No place I'd rather be. No one else I wanna please. No one but you, boy. I got you, got the best of me. Nicole Scherzinger a urcat pe locul 31 cu Coconut Tree. Recapitulăm, revenim cu Top 30. Number 40. A far l'amore comincia tu. Number 39. Tell me why you said goodbye and then you come back to me. Number 38. Tables are turning. You left me broken and you. Number 37. Number 36. NRT 100, unde dăm de Moneymaker hit DJ Sava. Alexandra Stan ia în primul locul 29 cu Get Back, iar noi ascultăm Play and Win mai sus un loc pe 28, ia Bibi. I Locul 28 după urcare de opoziție, Plain Win, Ya Bibi. Pe 27 coboară Enrique Iglesias cu Usher, Dirty Dancer. Avem Maximilian cu Sophie pe locul 26 și revenim imediat. Am pregătit tineri de 100 hituri moricante, Deep Central, Lickely, Jeremiah sau Crush cu Alexandra Ungureanu.